na osobę. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma serwis, Anna Zaleśna-Sowera i Krzysztof Zyblewski. Nad Wisłą będzie stacjonować 1000 dodatkowych żołnierzy USA. Deklarację w tej sprawie podpisali w Waszyngtonie prezydenci Stanów Zjednoczonych i Polski. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla Mameda K. Postawiła mu 11 zarzutów, w tym paserstwa luksusowych samochodów. Upał na wschodzie, na zachodzie burze z gradem. Przed nami kolejny trudny dzień. Stany Zjednoczone wyślą do Polski 1000 dodatkowych żołnierzy. Taki zapis znalazł się w podpisanej przez prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudę umowie o współpracy wojskowej między Waszyngtonem i Warszawą. Bazę dla dodatkowych żołnierzy USA nad Wisłą wybuduje Polska. Amerykanie zapłacą za sprzęt, tłumaczy prezydent Duda. Myśmy się zobowiązali do tego, że poniesiemy te tak zwane koszty infrastrukturalne. Czyli mówimy o tym, co zostanie z gruntem związane w Polsce, wybudowane w Polsce w związku z obecnością Stanów Zjednoczonych. Natomiast cała infrastruktura militarna, wyposażenie żołnierzy, sprzęt, czołgi, transportery opancerzone, nowoczesne wyposażenie, armia Stanów Zjednoczonych przywiezie ze sobą na terytorium Polski. Donald Trump powiedział, że cieszy go polska deklaracja gotowości zakupu amerykańskich myśliwców F-35. W ubiegłym miesiącu Ministerstwo Obrony poinformowało, że chciałoby pozyskać 32 myśliwce. Przywódca USA chwalił się, że to najlepsze maszyny tego typu na świecie. Jestem bardzo zadowolony, że Polska postanowiła zakupić 32 amerykańskie myśliwce F-35. Kilka chwil temu mieliśmy okazję zobaczyć ten cud techniki podczas przelotu nad Białym Domem. Zastanawiałem się, dlaczego leci tak wolno, że niemal zatrzymał się w locie. To niesamowite, że ten samolot może lądować pionowo. Szczegóły ewentualnej transakcji mają zostać ustalone w przyszłości. Usłyszeliśmy jeszcze jedną ważną deklarację Donalda Trumpa. Wieczorem w Białym Domu powiedział, że decyzja w sprawie ewentualnego zniesienia wiz dla Polaków nastąpi prawdopodobnie w ciągu 90 dni. Prezydent podkreślił, że nasz kraj spełnia coraz więcej kryteriów niezbędnych do dołączenia do programu ruchu bezwizowego. 11 zarzutów usłyszał były zawodnik MMA Mamed K. Prokuratura zarzuca mu m.in. kupowanie samochodów pochodzących z kradzieży, znieważenie funkcjonariuszy, naruszenie ich nietykalności cielesnej oraz zlecenie podpalenia samochodu. Zarzuty są częścią obszernego śledztwa, mówi prokurator Tomasz Tadla. Śledztwa, które dotyczy wprowadzania w Polsce i w Republice Czeskiej i na Słowacji fałszywych banknotów euro. W ramach tego postępowania prokuratura i policja ujawniły, iż doszło do obrotu takimi samochodami. Natomiast ze względu na interes śledztwa na tym etapie jest oczywiste, że nie można ujawnić bliższych szczegółów. Ze względu na uzasadnioną obawę matactwa prokurator zdecydował, że zawnioskuje do sądu o tymczasowy areszt dla Mameda K. Grozi mu do 5 lat więzienia. Przed nami kolejny bardzo gorący dzień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem na wschodzie Polski i przed burzami z gradem w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. Dla tych regionów Instytut wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia. Dziś termometry na wschodzie i w centrum kraju wskażą 30 stopni, 33 stopnie w Warszawie i tam ma być najgoręcej. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypomina o bezpiecznych zachowaniach, które pomogą nam przetrwać upał. Przewiewna odzież, nakrycie głowy, ta przysłowiowa butelka wody. Jeżeli możemy sobie pozwolić na to, żeby zostać w domu, to oczywiście zostańmy w domu. Krzysztof Trębski z Lasów Państwowych apeluje, żeby zachować szczególną ostrożność w lasach, zwłaszcza teraz, kiedy jest sucho i obowiązują ostrzeżenia o zagrożeniu pożarowym. Nie wyrzucajmy śmieci, bo jakkolwiek niekoniecznie same w sobie mogą być przyczyną pożaru, to na pewno w razie pożaru są znakomitym paliwem, które powoduje, że ten pożar rozprzestrzenia się i jest bardziej intensywny i trwa dłużej. Jak zapowiadają synoptycy, ochłodzenie dla całego kraju nadejdzie w poniedziałek. Marta Szulborska, Polskie Radio. Pod Warszawą ruszyły zdjęcia do filmu Jacka Buławuta Orzeł Ostatni Patrol. To historia ostatniego rejsu polskiej łodzi podwodnej, która zaginęła na Morzu Północnym w 1940 roku. Aktor Rafał Zawierucha, który gra jednego z marynarzy, mówi, że historia o RP Orzeł jest warta, by opowiedzieć ją na nowo. Mimo że przeciwności okoliczności, cała wojna dookoła widzą, że są bez szans, oni się nie poddają i wierzą w to, że wygrają. I po prostu tutaj nie ma utraty nadziei. To jest film też o człowieku, o tym, jak się zachowuje pod presją, jak się zachowuje w sytuacjach krytycznych bez wyjścia. To też jest niebywałe, że chcę to obejrzeć w sali kinowej, żeby poczuć się właśnie jak ten człowiek na okręcie i być częścią tego okrętu, okrętu, który jest też bohaterem w tym filmie. Wnętrze Orła zostało drobiazgowo odtworzone, a przy niektórych ujęciach filmowcom towarzyszy marynarka wojenna. Stworzono cztery moduły, które imitują ruch łodzi podwodnej, informuje producent filmu Bartłomiej Gliński. Jest to centrala główna, centrala bojowa, przedział torpedowy i mamy też mesy. Budowaliśmy to pod Krakowem i następnie te moduły są instalowane na platformie. To jest specjalnie zbudowana platforma, która porusza poszczególnymi modułami, imitując ruch okrętu podwodnego. I to jest najtrudniejsze. Sprawienie wrażenia, że jesteśmy na okręcie podwodnym. Film Orzeł Ostatni Patrol wejdzie na ekran kin jesienią przyszłego roku. To był serwis Trójki. Sport, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Zaczynamy od koszykówki, no bo trwa zacięta rywalizacja o tytuł mistrzowski. Anwil w szóstym meczu pokonał we Włocławsku polski cukier Toruń 103-85 i o tym, kto wywalczy złote medale, zdecyduje siódmy mecz. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest 3-3. Aleksander Czyż z Anwilu podkreślił dobrą dyspozycję całego zespołu. Jak uszarpaliśmy to zwycięstwo, wykonaliśmy założenia w obronie, jak i w ataku. Także możemy teraz myśleć o następnym spotkaniu i tyle. A to następne spotkanie decydujące o tytule już jutro w Toruniu o 20:00. Nasze siatkarki na razie w Chinach bez sukcesu. Wczoraj podczas turnieju Ligi Narodów Polki przegrały z Amerykankami 1-3, choć w drugim secie miały 3 piłki setowe. Dziś zagrają z Turczynkami i znowu będzie ciężko, bo Turczynki są w klasyfikacji na drugim miejscu za Włoszkami. Polki na razie na miejscu 6. To jest bardzo cenny remis. Nasi piłkarze ręczni zremisowali w Prisztinie z Kosowem 23-23. Jeszcze na minutę przed końcem Kosowo wygrywało różnicą 2 goli. W ostatniej sekundzie remis Polsce zapewnił Kamil Krieger. W niedzielę w ostatnim meczu eliminacji nasi w Płocku zagrają z Izraelem i jeżeli wygrają, awansują do turnieju finałowego, czyli wszystko w naszych rękach. Mistrzostwa piłkarzy ręcznych odbędą się w styczniu przyszłego roku w Austrii, Norwegii i Szwecji. Warszawska Legia ciągle jest najbogatszym klubem w Ekstraklasie, choć bez tytułu mistrzowskiego to z pokaźną sumą na koncie. O szczegółach prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki. Zwycięzca rankingu, mimo że nie zdobył Mistrzostwa Polski w tym roku, nadal Legia Warszawa, 8 rok z rzędu, to pokazuje, że te podstawy są bardzo solidne, jeżeli chodzi o kwestię finansową. Drugie miejsce też niezmiennie Lech Poznań z przychodami na poziomie około 60 milionów złotych. Lechia Gdańsk z całkiem niezłymi przychodami. No i ciut niżej Piast Gliwice, pamiętając jednak, że to jest podsumowanie finansowe 2018 roku, czyli nie sezonu de facto, który jest sezonem dla nich mistrzowskim. Pewnie w przyszłym roku będą w tym rankingu wyżej, no bo zgarnęli też prawie najwięcej pieniędzy z Ekstraklasy. Wspomniany Piast w zestawieniu jest na miejscu 11. Podczas lekkoatletycznego memoriału Ireny Szewińskiej, który odbył się w Bydgoszczy, świetnie zaprezentowali się młodziarze. Wojciech Nowicki z wynikiem 80 metrów 26 centymetrów objął prowadzenie na listach światowych w tym roku, a zarazem wypełnił minimum na igrzyska w Tokio. Drugi był Paweł Fajdek, który uzyskał swój najlepszy wynik w sezonie 80 metrów i 9 centymetrów. Minimum na jesienne mistrzostwa świata uzyskały specjalistki na 400 metrów, czyli Justyna Święty-Rsetycz i Iga Baugmar. Witam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie dzisiaj umiarkowane i duże tylko na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Przed południem małe i umiarkowane burze z przelotnymi opadami deszczu i miejscami dużego ogradu. Zjawiska te będą występować nad zachodnią częścią kraju, a po południu przemieszczać się i uaktywniać w pasie od Zatoki Gdańskiej przez centrum po Polszczyznę, Śląsk i zachodnią Małopolskę. No i w czasie burz może spaść nawet do 30 mm deszczu, zwłaszcza na zachodzie, a w centrum kraju to lokalnie może być 60 mm. Temperatura od 22 stopni w Jeleniej Górze, Koszalinie, 24 w Gorzowie, 25 w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze i Wrocławiu, 26 w Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu, 28 w Opolu, 29 w Katowicach, 30 w Łodzi, 31 w Kielcach, Przemyślu, Olsztynie i Rzeszowie, do 32 w Suwałkach, Białymstoku, Lublinie i Krakowie. To są palemki jednak, popatrz. Ja nie zwróciłem uwagi z daleka, tu z bliska takie widać. Takie małe palemki. Małe. Te wszystkie temperatury, które podałeś, są w cieniu.

pan wie, panie doktorze, jutro będziemy obchodzili Dzień Krwiodawstwa. A ja kiedyś chciałem oddać krew. Pomyślałem sobie tak, oddam krew, pójdę z dziećmi, dzieci popatrzą na mnie jak na Supermana, wiadomo, więc wziąłem bliźniaki. Teraz, słuchajcie, pokażę wam coś. Mężczyzna powinien takie rzeczy robić. Poszliśmy do takiego autobusu, po czym pani mnie zbadała, pani doktor mówi, czy pan się dobrze czuje? Stoją takie, taka dwójka oczy, takie jak 5 zł, tatuś będzie coś. Ja mówię, no, pan ma tak niskie ciśnienie, może pan by pojechał na pogotowie? Więc ja mówię do pani doktor, ciszej, dzieci słuchają przecież. Nie, znaczy ja mam po prostu od urodzenia, to jest moja natura i moja. Tak, ja po prostu tak mam. Mam wyjątkowo niskie ciśnienie. Ja nie mogę oddawać krwi. Niestety bardzo z tego powodu mi przykro. Ale bo wiele razy jasno, próbowałem. Że każdy krwiodawca jest superbohaterem. To prawda. I nie robi tego tylko po to, żeby być superbohaterem. Nie, ja myślę, że ta motywacja jest na samym końcu. To prawda. Trochę mi wstyd, że ja chciałem. Przejdźmy do pytania. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dziś pytanie od pana Adama z Warszawy. To właśnie troszkę przy okazji tego, że jutro będziemy obchodzili ten dzień. Ważne. Pan Adam z Warszawy pyta, dlaczego nie jesteśmy w stanie, choć wiele rzeczy potrafimy już zrobić, nie jesteśmy w stanie wyprodukować sztucznej krwi? Myśli pan o krwi. Jakie pan ma wyobrażenie? Jak pan sobie ją wyobraża? W sensie, co się tam dzieje, co ona robi i tak dalej. Przede wszystkim wyobrażam sobie, że jest nieprawdopodobnie potrzebna, bo wiem, że jest. Tak. Ale też sobie nie wyobrażam, bo wie pan, jak to jest z różnymi ludźmi, zobaczą troszkę i jak... Uj, już po wszystkim. I się robi tak. Więc moje wyobrażenie nie tylko o krwi, jest w 100% stworzone przez taki serial Było sobie życie. O, to oczywiście. Po prostu w 100%. Ja czasami sobie zdaję sprawę, jak bardzo ten serial mnie ukształtował w kwestii takiej wiedzy, czy przynajmniej takiego z grubsza zrozumienia, jak my działamy w środku. To jest po prostu To jest coś niesamowitego. I co się tam w tej krwi działo? To znaczy, po co tam ta krew była? No chodzą te takie czerwone. No właśnie. Większość z nas myśli, że są takie czerwone, które się nazywają erytrocytami albo czerwonymi krwinkami. One tak troszeczkę wyglądają jak talerzyk albo kluska śląska z taką dziurką i one przenoszą tlen. I rzeczywiście to jest bardzo ważna funkcja. Krew umożliwia oddychanie komórkom. Natomiast to jest tylko jedna z wielu funkcji. I gdyby krew miała tylko tę funkcję, to dawno już byśmy mieli sztuczną krew. Natomiast tam są też funkcje inne. Jedną z tych innych jest na przykład generalnie funkcja transportowa. Krew też pomaga, czy no, daje możliwość utrzymania stałej temperatury naszego ciała. Jak sobie wyobrażam nasz organizm jako takie bardzo, bardzo skomplikowane, rozrośnięte miasto, to krew i układ krwionośny to są autostrady, to są koleje, to jest sieć internetowa, metro nawet. To jest metro, to jest sieć telefoniczna. Innymi słowy, transport, odżywianie, usuwanie odpadków, bo krew nie tylko dowozi pożywienie do komórek, ale to, co te komórki tam zrobią, to później to bierze z powrotem. Między innymi na przykład dwutlenek węgla, którego przecież komórki nie potrzebują. Cały układ krwionośny ma, jego ogromną funkcją jest to, żeby komunikować z sobą organizm. Przecież cały system hormonalny, nie tylko zresztą hormonów, ale jest oparty o to, że one są uwalniane do krwi, roznoszone po całym organizmie i tam, gdzie ta informacja jest potrzebna, są odpowiednie receptory, które ją odczytują. Problem stworzenia sztucznej krwi wynika z tego, że jest to niezwykle, niezwykle skomplikowane i różnorodne medium. Mówiąc medium, mam na myśli to, że krew składa się z tej jak gdyby wkładki, czyli z tego czegoś, o czym mówię, te erytrocyty, ale to też są na przykład drogi transportowe dla wojska w momencie, jeżeli jest jakaś inwazja. I tej zawiesiny, w której to coś nawet nie tyle pływa, ile raczej płynie, bo w krwi nie ma, erytrocyty same z siebie się nie poruszają, one nie mają żadnych witek, czy żadnych płetw, niczego takiego, no po prostu krew je przenosi, jak jest pompowane. Tak wiele różnych rzeczy w tej krwi się znajduje, że próba stworzenia płynu, który to wszystko by miał, jest na razie daleko, bardzo daleko poza naszym zasięgiem. Próbujemy pewne rzeczy robić i mamy dwa zasadnicze kierunki. W jednym z tych kierunków ogromne zasługi mają Polacy z Politechniki Warszawskiej, czyli stworzenie krwi syntetycznej. Mówiąc syntetycznej, mam na myśli kompletnie sztucznej. Co ciekawe, taka krew jest taka bardziej, bym powiedział, przezroczysta, nie czerwona. I tam odpowiedzialne za przenoszenie tlenu są nie erytrocyty, ile raczej takie cząsteczki cukrów złożonych, które rzeczywiście łączą się z tlenem w płucach i go oddają. I to działa, takie eksperymenty są robione, na razie chyba tylko na zwierzętach, a nie na ludziach. Natomiast tym jesteśmy w stanie jak gdyby pokryć tylko tą funkcję przenoszenia tlenu. Czyli to nie jest coś, co można by człowiekowi po prostu wymienić, to jest raczej coś, co podtrzymuje człowieka w oczekiwaniu na przykład w czasie wypadku, aż człowiek dojedzie powiedzmy do specjalistycznej kliniki. To tak działa, to jest jeden kierunek, totalnie syntetyczna. Drugi kierunek i tutaj chyba pierwsze skrzypce grają Brytyjczycy, to jest próba stworzenia krwi pod nas, to znaczy pobierane są nasze komórki krwi, szybko są klonowane, namnażane są i wtedy też jest ta kwestia dostarczania tlenu, raczej nic poza tym. To, że się nie da sztucznej krwi stworzyć, czy wytworzyć, to wynika z tego, że ona jest po prostu bardzo skomplikowana. Tym większy szacunek dla wszystkich tych, którzy swoją krwią oddają. Się dzielą. Bardzo dziękuję panie doktorze. Doktor Tomasz Rożek, jutro jest ten dzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Go down fast, so don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame, so don't expect any slow, careful settling of blame. I heard you say you look out for the someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment. When heroes go down, men or women reveal, you can't expect any kind of mercy on the battlefield. For the feet of clay, then someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment. Heroes go down, man or woman reveal. Do you show any kind of mercy on the battlefield? When heroes go down. O, właśnie czekałem na to, bo... No właśnie, tam. Projekt Tata. Co się kończyło na c... Nie no, onomatopeje idą ci naprawdę coraz lepiej. Duży szacunek. Nie. A dzisiaj coś ode mnie dla starszych dzieci, bo rzecz będzie dotyczyć spraw poważnych. Wchodzenie powoli w dojrzałość, coraz poważniejsze dylematy. Czasem wyzwania, pierwsze refleksje nad życiem. No to, co dzieci przeczytają i obejrzą wcześniej, nie pozostanie bez wpływu na to, jak będą się zachowywać potem. Takiego pecha, jak ma William, bohater duńskiego filmu Jestem William, nikomu nie życzę. Choć dla niego to po prostu życiowe wyzwania. Zaczynając od tego, że jego matka jest w szpitalu, ojca już od jakiegoś czasu nie ma, przeprowadza się do wujka Nilsa, który tym wzorem stabilności nie jest. W szkole, ponieważ William jest małym blondynkiem lat około 10, natychmiast miejscowe łobuzy testują na to, czy on nie będzie im tam jakichś małych okupów płacił za to, że może przejść kładką do szkoły. Więc no jakby William ma bardzo dużo rzeczy do tego, żeby w życiu mu było źle, żeby było mu trudno, on musi znaleźć swoją wewnętrzną siłę w tym filmie dla siebie, ale też dla wujka. I tutaj zaczyna się ta taka gangstersko-przygodowa część historii popada w długi u miejscowego szefa mafii, który już wcale nie jest dziesięciolatkiem i to na Williama spada też, żeby się z nim dogadać. Nie, Maciek Jakubczyk ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty wcale nie zdradził całej fabuły filmu, który nazywa familijną komedią gangsterską. A wujek Nils, faktycznie paser, facet raczej grubo ciosany, bezpośredni w komentarzach, dlatego film jest dla starszych dzieci, które wyczują to przejaskrawienie postaci, dość nieudolnie zastępuje chłopcu ojca. Szczerość tych ich relacji i ta wzajemność, co William daje wujkowi, co wujek daje Williamowi i ta ich bliskość bardzo się broni. I często jest tak, że bohaterowie, i z Williamem też tak trochę jest, szukają tej siły wszędzie na zewnątrz, a nie szukają jej w sobie. I jakby to kino dla dzieci europejskie bardzo często używa postaci dziewczynek jako tych, które przeżywają głębiej, mocniej, a chłopców rzucają w czysto przygodowe ramy. A tutaj chłopiec, myślę, że to jest jeszcze dodatkowo dla mnie gdzieś osobiście jako też ojca, kogoś, kto chciałby też wychowywać, żeby faceci w tym kraju głęboko różne rzeczy przeżywali i nie bali się tej takiej delikatnej swojej strony, no tutaj William właśnie jest tym chłopcem, który na bardzo delikatnych tonach tą swoją osobowość buduje, a jednocześnie musi to też budować bardzo w konfrontacji z silnym światem zewnętrznym, w tym gangsterskim. Ważny, poważny, zabawny i oczywiście też wzruszający film Jestem William od kilku dni w kinach. Ważnych spraw dotyka też książka, która wpadła mi niedawno w ręce. Stworzyli ją dwaj ojcowie. Hubert chce ciastko to współczesna przypowieść, którą Bartłomiej Świderski napisał dla swojej nastoletniej córki. Różne ludzkie dylematy i wybory, zanim się do nich dotrze, warto przećwiczyć w literaturze. Chciałem pokazać, że takie hasło spełniaj swoje marzenia za wszelką cenę, bardzo popularne, kryje sobie pułapki. Nie jest tak, że zawsze i wszystko ci się uda, ale też nie zawsze i o wszystko warto walczyć. Mi się przypomina takie zdanie Thomasa Mertona, że najgorzej jest wspinać się całe życie po drabinie, żeby pod koniec się zorientować, że jest przystawiona do złej ściany. U mnie jest szczur, który bardzo chce sobie zaskarbić miłość ludzi, szacunek, otoczenia, tak jak my wszyscy. Ale wybiera do tego środki, które są dla niego ekstremalnie trudne. Ów szczur zapatrzony jest w innego gryzonia, a pomysł na symbolikę zwierzęcą autorowi przyszedł do głowy podczas oglądania filmu Quentina Tarantino Bękarty Wojny. Jest tam taka świetna scena na początku, kiedy nazista mówi o różnicy pomiędzy szczurem a wiewiórką i o tym, jak ludzie reagują w sposób krańcowo różny na szczura i na wiewiórkę. To jest prawda po pierwsze, a po drugie to jest coś, co można rozciągnąć na zjawiska też dotyczące relacji międzyludzkich. Jest przecież powłoka i jest środek, a patrzymy na innych często stereotypowo. Hubert chce ciastko to połączenie ilustrowanego przez Adama Brodowskiego opowiadania z komiksem. Na początku było takie założenie, że mają być rysunki takie bardziej realistyczne, które zresztą zrobiłem, ale panie z wydawnictwa powiedział, że no nie, bo wychodzi jakiś tam szancer albo coś takiego, a tutaj nie o to chodzi, tylko żeby to się łatwiej czytało. W sumie Bartek to wymyślił, żeby to było połączenie właśnie książki z komiksem. Ja bardzo żałuję tych twoich pierwszych rysunków, bo one były świetne technicznie, natomiast się zgodziliśmy, że Hubert jest za ładny. Bo opowiadanie przynosi poza dość brutalną prawdą o życiu także sporo realistycznych fragmentów, więc to raczej lektura dla nastolatków. Na pewno do refleksji i rozmowy z dorastającym dzieckiem jak najbardziej. Jak najbardziej. Że powtórzę. Krystian Hanke, bardzo dziękuję. Panie redaktorze, 27 minut po siódmej. Jak najbardziej. Jak najbardziej. przez papierowe łzy. Zawarłem pakt, że nie przestanę nigdy w życiu, niezależnie jakbym sfrustrowany był. Dziś widzę tylko samochody i światła samochodów. Łapię oddech w niezamulonym stawie pełnym wyborów. Ty posypujesz ścieżki, ja normalizuję ścieżki. Ja pracuję, a ty w sklepie, gdzie nie pytają o dowód. Co zrobić, żeby pomnożyć talent, żeby w krainie marzeń przygotować mu fundament, żeby nie wahać się, gdy wszystko wokół takie same, by nie odpowiadać zakopałem na pytanie, co zrobiłem starem. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Na przykład do inoksowej lodówki Beko No Frost za 1499 zł. Dodajemy aż 150 puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Polska i Stany Zjednoczone podzielą się kosztami obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju, zapewnia Andrzej Duda po rozmowach w Białym Domu. Prezydent po spotkaniu z Donaldem Trumpem mówił, że strona polska poniesie wyłącznie infrastrukturalną część wydatków związanych ze stacjonowaniem żołnierzy USA. Te koszty infrastrukturalne poniesiemy my. Natomiast cała infrastruktura militarna, wyposażenie żołnierzy, sprzęt, czołgi, transportery opancerzone, nowoczesne wyposażenie, Armia Stanów Zjednoczonych przywiezie ze sobą na terytorium Polski. Te koszty związane z tą infrastrukturą bojową będą kosztami dużo wyższymi. Po rozmowach z Andrzejem Dudą prezydent Donald Trump zapowiedział, że decyzja w sprawie ewentualnego zniesienia wiz dla Polaków nastąpi prawdopodobnie w ciągu 90 dni. Amerykański prezydent podkreślił, że nasz kraj spełnia coraz więcej kryteriów programu ruchu bezwizowego. Nowe ostrzeżenia IMGW. Rano gwałtowne burze z gradem mogą występować w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. Podczas burz wiatr w tych regionach będzie osiągał w porywach do 90 km na godzinę. Synoptycy ostrzegają dziś także przed upałem. Do 34 stopni może być w całej wschodniej połowie kraju. Szwecja, Norwegia, Islandia, Estonia i Portugalia w czołówce państw przyjaznych rodzinie, informuje w najnowszym raporcie UNICEF. Najgorzej wypadają Szwajcaria, Grecja, Cypr, Wielka Brytania i Irlandia. Polska zajęła w rankingu 23 miejsce. Zbadano 31 krajów Unii Europejskiej i OECD. Przeanalizowano krajowe polityki przyjazne rodzinie. Porównano m.in. długość pełnopłatnego urlopu rodzicielskiego i dostępność usług związanych z opieką nad dziećmi do lat 6. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Tuż przed rozmowami prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych polski koncern PGNiG podpisał porozumienie z amerykańską firmą Venture Global. Tym samym polskie górnictwo naftowe i gazownictwo zwiększy import gazu z terminali w Luizjanie do 3,5 miliard, miliona ton rocznie. Donald Trump twierdzi, że kontrakt jest wart 8 miliardów dolarów. Amerykański prezydent poinformował też o podpisaniu porozumienia w dziedzinie energii nuklearnej. Nasze kraje podpisały porozumienie o rozszerzeniu amerykańsko-polskiej współpracy cywilnej w zakresie energii nuklearnej. To także zwiększy polskie bezpieczeństwo energetyczne i pogłębi nasze relacje handlowe. Relacje gospodarcze Stanów Zjednoczonych i Polski są kwitnące. Chcemy dalej rozwijać wzajemny handel na bazie uczciwości i wzajemności. To chyba moje ulubione słowo. Prezydent Andrzej Duda mówił z kolei, że dzięki wcześniejszym umowom amerykański gaz LNG już trafia do Polski. Środowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła drugi dzień z rzędu lekkie spadki indeksów. Dow Jones stracił 17 setnych, S&P 0,2% na minusie, Nasdaq stracił 0,4%. O sytuacji na Dalekim Wschodzie mówi Trójce Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Street Brokers. Czwartkowa sesja w Azji to przede wszystkim protesty w Hongkongu, które ciążą chińskiemu rynkowi drugi dzień. Chodzi o ustawę, która pozwoliłaby na ekstradycję mieszkańców do Chin i efektem są właśnie najbardziej burzliwe protesty od wielu lat. Jednocześnie spadają ceny ropy. To efekt wysokich zapasów w Stanach Zjednoczonych, a także malejących oczekiwań co do wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony niższe ceny ropy sprawią, że inflacja pozostanie niska i wzmagają oczekiwania

Loneliness was tough, the toughest road you ever played. Hollywood created a superstar, and pain was the price you paid. And even when you died, oh, the press still hounded you. All the papers had to say was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever did. Goodbye, Norma Jean, though I never knew you at all. You had the grace to hold yourself while those around you crawled. Goodbye, Norma Jean, from a young man in the 22nd row who sees you as something more than sexual, more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever did. Your candle burned out long before your legend ever did. Dziś remix. Elton John, Piotr Metz. Do usłyszenia w poniedziałek. Za 19:08. Zapraszamy do Trójki. Od lat używane są do ochrony owoców i warzyw pestycydy. Jak i kiedy je stosować, określają specjalne normy. Część producentów owoców i warzyw pryska jednak nadmiernie albo nie dotrzymuje odpowiedniego odstępu czasowego między użyciem pestycydu a zebraniem plonów. Kilka dni temu jedna z sieci sklepów wycofała ze sprzedaży młodą kapustę, bo wykryto w niej zbyt dużą ilość substancji chemicznych. A czy my jesteśmy w stanie sami rozpoznać te nieprawidłowości? Pryskane albo niepryskane, intuicyjnie. Ja od lat kupuję na przykład tutaj i nie narzekałem nigdy. Nie myję po prostu, więc jak je myję, to nawet jeśli są pryskane, no to starczy je umyć. Trudno to tak naprawdę sprawdzić. Kacper Krzeska, sprzedawca w hali Mirowskiej. To wiadomo, producenci no mówią, że to jest ekologiczne czy coś, ale no nie mają na to żadnego, można powiedzieć, podłoża. Czasami to widać tego, jako tak naprawdę, bo widać czasami czereśnia czy coś ma takie białe plamki, to wtedy można ocenić, że to jest owoc pryskany. Rolnicy nagminnie pryskają, wiem o tym, że pryskają. Właścicielka punktu skupu owoców i warzyw na Mazowszu. Muszą pryskać, bo ośrodki ochrony roślin są od tego, żeby uchronić rośliny przed szkodnikami. A czy przestrzegają karencji? Ja gołym okiem tego nie stwierdzę. Bez badania jakichś w laboratorium. Państwo wysyłają do przetwórni i co potem się z tym dzieje? Z przetwórni mrożonki wysyłają gdzieś tam w świat, to później dociera do nas też to, że jest pryskane przede wszystkim nadejrzewanie, że są pozostałości po środkach. Czy to oznacza, że albo za dużo jest tego oprysku, albo zbyt wcześnie jest zerwany owoc albo warzywo, tak? Tak, za duże dawki ludzie dają. Zwłaszcza na takich warzywach, na dojrzewanie, to jest nagminnie stosowane nadejrzewanie. Zdarza się oczywiście, że te dawki są przekraczane. Marcin Banaszczak z laboratorium Polcargo. Mniej więcej 3-5% warzyw i owoców dostarczonych do naszego laboratorium ma przekroczone ilości pestycydów. Nawet jeśli minie okres karencji danego pestycydu, to jednak gdzieś tam pozostają te resztki. To nie jest takie zupełnie obojętne. Jakie są te normy w Polsce? Są regulowane przez rozporządzenia europejskie. Każdy pestycyd ma określoną granicę. Te ilości pestycydów się różnią w zależności od tego, czy to jest marchewka, czy groszek. Każda matryca, każdy owoc, każde warzywo ma inne wartości graniczne. W niektórych przypadkach to może być 7 dni, w niektórych może być to 1 dzień, a nawet 2 tygodnie. Kto to sprawdza? Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa i rzeczywiście te kontrole mają na celu sprawdzenie w każdym właściwie miejscu. Nina Dobrzyńska z Ministerstwa Rolnictwa. W sklepach, na targowiskach kontroli jest bardzo dużo. 6 tysięcy rocznie. Wszystkie te produkty, które są wychwycone, podlegają wycofaniu z rynku, bądź też karą. To zależy tak naprawdę od wolumenu sprzedaży. Możemy karać tego, który wprowadza je na rynek. Czyli w tym momencie mógłby zostać ukarany sprzedawca, chociaż to nie są jego warzywa. To rzeczywiście jest bardzo trudne do stwierdzenia. Gdyby dostała pani sygnał w trakcie sezonu, to pani też nie byłaby w stanie stwierdzić tak na dobrą sprawę, kto pani to przywiózł. Jeden przywozi 100 kilo, drugi 500 kilo i to jest wszystko pomieszane do przetwórni. Nie tylko my wozimy, bo wozi dużo dostawców. Czy są jakieś domowe sposoby na sprawdzenie? Bo pojawiły się na rynku takie testery, coś jak do mierzenia glukozy. Nie radziłbym korzystać z takich testerów. Pestycydów jest bardzo wiele. W naszym regionie stosuje się około 600-700 różnych. Prawdopodobieństwo wykrycia danego pestycydu taką domową metodą jest bardzo niskie. My wykorzystujemy sprzęt w analizach pestycydów. To są kwoty rzędu około 1 000 000 złotych. Także takiemu testowi za 10-15 złotych myślę, że nie można zaufać. To są na tyle śladowe ilości tych pestycydów. Nie da rady tego sprawdzić metodą chałupniczą, czy po prostu pestycyd dany jest przekroczony, bo te przekroczenia tak naprawdę, jeżeli występują, to są w bardzo niskich ilościach, ale wciąż szkodliwych dla nas. Jeśli wszystkiego po trochu, nie za dużo, to chyba wtedy za dużo się nie wprowadzi w siebie tych związków niekoniecznie zdrowych. Wiele zależy tu od samych rolników, bo bywa i tak, że celowo próbki oddawane do badań laboratoryjnych pochodzą z tej części upraw, które pryskane akurat nie są. A sprawę badała Izabela Woźniak. Pani Marzena napisała, że od razu wie, czy było pryskane, czy nie było pryskane. Niestety wie to od razu po zjedzeniu, bo sam organizm sygnalizuje, że było. Muzyczny rozkład jazdy. Za 10 minut 8, Krystian Hanke. No dobrze, zaczniemy tak dziś. Będzie jeszcze jedna bowiem, pośmiertna płyta doktora Johna. Amerykański muzyk zmarł w zeszłym tygodniu w wieku 77 lat. Przyczyną był atak serca. Okazało się jednak, że w 2017 roku, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, zaczął pracę nad nowym albumem, który udało się ukończyć. Nie wiadomo, kiedy ów się ukaże, ale wiadomo, że oprócz zupełnie nowych piosenek, trafią tam autorskie wersje takich klasyków jak Get Things Happen That Way, Johnny'ego Cash'a, Rumbling Man Hanka Williamsa czy Funny How Time Slips Away Willie'ego Nelsona. Ponoć dr John zdążył posłuchać już gotowej płyty i był z efektu bardzo zadowolony. It's your little love nest down where the roses swing. Picture that same sweet love nest, ain't what the years can bring. He's washing dishes, he's so ambitious, he even shows. So don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. Making whoopee, bardzo ładne to jest. No, skoro mowa była o różnych utworach z różnych repertuarów, to i gość się tu pojawił, a w zasadzie mówiąc eufemistycznie gościuwa. No dobrze, teraz przechodzimy do kolejnej informacji. Otóż będzie jednak nowa płyta zespołu Afterclang. Gdy jakiś czas temu zapowiadaliśmy ich koncerty w Polsce, zdawało się, że nie kryje się za tymi występami żaden bezpośredni pretekst. Ostatni jak do tej pory album Duńczyków ukazał się w roku 2012 i tak nagle z jasnego nieba spadła piosenka Wir und ich. Nie wiem, czy dobrze, bo z duńskim tak nie za bardzo, ale... Ale próbuj, próbuj. Spróbowałem już nawet. Podobało się. Wir und ich. Co jest powszechnie wiadome oczywiście, że to, co przeczytałem, znaczy jesteśmy nieskończeni. Mhm. Znajdzie się ta piosenka na płycie zatytułowanej Altisamen, ale to już chyba źle przeczytałem, natomiast znaczy to zawsze razem i to już wiem. Album ukaże się 20 września. Główna część europejskiej trasy koncertowej odbędzie się w lutym i na początku marca. Tylko kilka koncertów odbędzie się jeszcze w tym roku i właśnie wśród tych kilku jest występ w Warszawie 8 października w klubie Niebo, a dzień później w Krakowie w ZPT. A na koniec coś, co bardzo ucieszy uszy. Jestem zachwycony tym utworem. Zresztą wspominaliśmy o tym, że taka muzyka i trochę brakuje o poranku. Najbardziej znany tuareski zespół Tina Riven jeszcze tego lata wyda swoją nową płytę. Album Aman Dar ukaże się 6 września. Na podstawie listy gości można przypuszczać, że zanosi się na zalotne puszczanie oka do zachodniego odbiorcy. Choć trzeba przyznać, że goście to zacni. W nagraniach pomogli m.in. Cassim Cobbs, Mac Combs, Warren Ellis z zespołu The Bad Seeds czy Steven O'Malley z Sunno. Jest już pierwszy muzyczny zwiastun i to jest ta piosenka, Tak Altarha. Niestety nie przetłumaczę, ale brzmi tak ładnie. Z udziałem Mika Nelsona, syna Willie'ego Nelsona. Tina Riven, to tak dla tych, którzy nie znają, powstali w 1979 roku w Tamanrasset w południowej Algierii, choć muzycy wywodzą się z Mali. Tam zespół przeniósł się jednak dopiero w latach 90. Ich nagrania krążyły wtedy na kasetach po rozsianych na Saharze obozach dla uchodźców, ale pierwszy album nagrali dopiero w roku 2001. Amedar będzie 8. płytą zespołu Tina Riven.